Արցախի հանրային ռադիոյի եթերում դարձ հոգևոր հաղորդաշարն է, տաղավարում աշխատում է Վարդուհի Բաղդասարյանը։ Մերուն կնդիրների խնդրանքով Պարքև արքեպիսկոպոս Մարտիրոսյանի մասնակցությամբ օրվա եթերաժամին կմեկնաբանենք Տեր ողորմյա աղոտ քշարականի խորհուրդը։ Տեր ողորմյա, Տեր ողորմյա, Տեր ողորմյա, ամենասուրբ երրորդություն, տուր աշխարհիս խաղաղություն, եւ հիվանդած բժշկություն, ննջեցելոց արքայություն, արի Աստված հարցն մերոց, որ ապավենը տեսնեղելոց, հայս օգնություն ծառայից քոց, լեր օգնական ազգիս հայոց, Տեր ողորմյա, Տեր ողորմյա, շնորհիվ ավուրս մեզ ողորմյա. Տեր ողորմյան ամենասիրելի, ամենագործածական, ամենակարճ ու ամենաիմաստուն աղոթքներից է, ուղված առ զորությունների Տերը, առ ամենաողորմած ու գթած Տերը։ Պատարակը, երբ որ մատուցվում է, հիմնականում դա հարության օրերն են, Կիրակի տերունական։ Այդ օրն է, որ Քրիստոս հարություն առավ։ Սուրբ Գրիգոր Տաթևացի մի հետաքրքիր բան է գրում։ Քանի որ Կիրակին հարության օր է, Քրիստոս հարություն առավ, պատարակին ոչ ոք իրավունքի ծնկի իջնելու ցուն գտնի գետի վրա, որտեղ հարության օր է։ Ոչ հարության օրը պատարակների ժամ, կարող է շաբաթով լինի, 5-7-ի սրբոց տոն լինի, հրեշտակապետած, հայրապետած։ Այդ օրերին թույլ է տրվում ծնկի իջնել։ Բայց Կիրակի օրը, պատարակի ժամանակ, մենք ունենք Տեր ողորմյա շարական։ Այդ շարականի ժամանակ է, որ արտոնված է Կիրակի օրը հարության օրը, որ ծնկի իջնի հավատացյալը։ Ինչու՞։ Նախ ասեմ, որ Տեր ողորմյան ուշ նորամուծություն է պատարակի մեջ։ Տեր ողորմյան Սուրբ Պատարագի մաս է կազմում, երկվում է Սուրբ Հաղորդությունից առաջ, երկը նախապես ցասման ժամի մաս է կազմել, որը կատարվել է բնական աղետների և թշնամիների հարձակման ժամանակ։ Սիմեոն առաջին երևանցի կաթողիկոսը 18-րդ դար այն հավելել է Սուրբ Պատարագի մեջ։ Հանուն պատարակը, մի նկատ ունեմ, առաջի, երկրորդ, երրորդ, չորրորդ դարեր, բավական սեղմ ու բավական կարճ էր։ Հետագայում է ճոխացվել պատարակը, որոշ մասեր են ավելացել։ Օրինակ սոլոներ են երգում, խորանից են երգում, դպրոց դասի ներքևից է պատասխանում։ Դա էլ է ուշ մտել, ինչպես Տեր ողորմյան էլ է ուշ մտել։ Տեր ողորմյայի ժամանակ այո, արտոնված է, որ ծնգի գան, որտեղ դա աղերս է, աղաչանք է առաստված, դա խնդրանք է, դա աղոտք է։ Ինչ ենք մենք ասում Տեր ողորմյայի ժամանակ։ Եվ որ վարակույրը ծածկվում է, այդ պահն է, որից հետո պիտի Սուրբ Հաղորդությունը տրվի հավատացյալներին, որոնք եկել են մեղքերի թողությունը ստացել, եկել են ծոմով հաղորդվելու։ Հենց կարևոր պահերից մեկը Տեր ողորմյանն է, որ մենք աղոթում ենք եւ ասում ենք. ամենասուրբ հյուրդություն, Տեր Աստված, դու մեզ ողորմիր։ Աստված, ողորմիր մեզ եւ օրհնիր մեզ, ցույց տուր երեսդ մեզ եւ ողորմիր մեզ, Դարեր ու դարեր առաջ տիրոջ ուրթերով սամոսերքում էր Դավիթ թագավորը։ Ընդունված ժամին ես աղոթում էի քեզ Տեր, լսիր ինձ Աստված, քո առատ ողորմությամբ, քո փրկության ճշմարտությամբ, ազատիր ինձ ցեղից, որ չխորտակվեմ եւ փրկվեմ իմ ատելիներից ու բազում ջրերի խորություններից, ջրերի պտույտների հորձանքները թող ինձ չընկղմեն, ջր խորն իր բերանը թող չփակի ինձ վրա, լսիր ինձ Տեր, որովհետեւ քաղցր է քո ողորմությունը, Նայիր ինձ ըստ քո մեծ գթառատության եւ երեսդ մի շրջիր քո ծառայից, որովհետեւ նեղության մեջ եմ ես, լսիր ինձ շուտով, նայիր հոգուս եւ արձակիր ինձ եւ ապրեցրու ինձ իմ ճշնամիներից։ Ողորմությունն Աստվածաշունչ Մատյանի Աստծո ողորմածության արդյունք, շնոր, սիրուց եւ գթությունից բխող արարմունք է քրիստոնեական առաքինություններից մեկը։ Ողորմությամբ առարչից զատ կարող է տոգորվել նաեւ մարդը։ Ըստ Հայկազյան բառարանի ողորմություն նշանակում է գթություն, որի բացատրությունը եւ իմաստը փափուկ սիրտ, ողորմած սիրտ ունենալն է։ Ողորմիլ բառը շատ հետաքրքիր է, ֆրանսերեն դա կոչվում է մերսի։ Ինչու մենք շնորհակալության փոխարեն հաճախ ասում ենք մերսի։ Մերսի նշանակում է ողորմել։ Ֆրանսացիք, որ իրար ուզում են երախտագիտություն հայտնել, ասում են մերսի, այսինքն Աստված քեզ ողորմի։ Ռուսերը ասում են սպասիբո, սպասիբո, Աստված բարգի։ Մենք ասում ենք շնորհակալություն, Աստված քեզ շնորհքերի մեջ բայի, շնորհը կալես, բռնես, կամ ասում ենք ապրես, ապրես փրկվես, եւ ապրես եւ հավիտենական կյանքի արժանանաս։ Կեցես, կեցոտ է դու զայս։ Թարգիր, թարգության աժամանուս։ Մենք որ ասում ենք ողորմյան, այսինքն ողորմությամբ մոտեցին մեզ, քո գտտությամբ, քո մարդասիրությամբ, եթե արդարադատությամբ մոտեն Աստված, դժվար թե մարդկանց կամ փրկվողների մեծ մասը փրկվի, դա հնարավոր չի լինի։ Մեր հույսը Աստծո մարդասիրությունն է, ողորմությունն է, և մարդ արարածին սիրելուց իր միածին որդուն ուղարկեց, որպես գառնուկ, որպես մատաղացու, որ դարձավ մատաղ, նրա արյունը թափվեց մեր փրկության համար։ Քանի որ այդքան մարդ հասել է Աստված, մենք միշտ ասում ենք, ողորմիր մեզ, կամ սրան ողորմիր, կամ նրա հոգին ողորմիր, հանգուցյալի մասին ասում ենք, ես ինչ ողորմած եմ, հանգուցյալը կամ լուսողքի։ Սա մենք Տեր ողորմելու ժամանակ ասում ենք, ողորմիր մեզ, ողորմիր ազգս Այոց, այսինքն քո մարդասիրությամբ ների մեր մեղքերը, մեր մեղքերին քաղություն տուր, ազատի մեզ մեր սխալներից ու մեղքերից։ Խնդրում ենք բժշկություն հիվանդած։ Այո, բազում տկար մարդիկ ունենք, անարողջ հիվանդ մարդիկ, եւ հենց պատարագի ժամանակ այդ խորհրդավորության մեջ վարակույրը փակ խորանի վրայից Տեր ողորմեին երկրում, խնդրում են առողջություն, ինչը մենք հաճախ ամեն մեկս անհատապես էլ մեր աղոթքներում հնչեցնում ենք այս հիվանդի այն վիրավորի համար, եւ դա բնական է, եւ դա նորմալ է։ Ապա ում դեպք եթե ոչ ամենակարող Աստծուն։ Դրա համար այդ նախադասությունը ունի իր կարևորագույն տեղը եւ դերը պատարագի ժամանակ։ Նաեւ մենք դիմում ենք Տեր ողորմելու ժամանակ։ Փրկիր ազգս Հայոց, ամբողջ ազգս փրկիր Տեր Աստված, մեզ բոլորիս, հայրիս փրկությանդ արժանացրու, դրախտին արժանացրու, քո ողորմությամբ այս Տեր ողորմելու ժամանակ սա ենք աղերսում, քո ողորմությամբ փրկիր ամբողջ ազգս, մեկ հատ հայրտիչ կորցնենք, մի հատ կորուստ էլ չունենանք։ Ողորմության մասին շատ ենք կարդում Սուրբ գրքում, բայց ընդգծված ձևով հանդիպում ենք Հիսուսի լեռան քարոզի երանիների մեջ, երանի ողորմածներին, որովհետև նրանք ողորմություն պիտի գտնեն։ Ողորմությունը կամ գթությունը ավետարանական ոգու համաձայն հավատացյալի ներքին իղցն է, օգնելու եւ բարձրացնելու իր նմանին, որն ընկերային կյանքի խախտված ներդաշնակության պատճառով հայտնվել է ծանր վիճակում։ Ողորմություն կամ գթություն անող քրիստոնյայի մոտ բացառվում է վրեժի, չարամտության, ատելության, քինախնդրության ոգին։ Հիսուսը հորդորել է ողորմություն կատարել գաղտնաբար, ոչ իցույց մարդկանց։ Թող քո ձեռքը չիմանա, թե ինչ է անում քո աչը, որպեսզի քո ողորմությունը ծածուկ լինի, եւ հայրը, որ տեսնում է ինչ որ ծածուկ է, կհատուցի քեզ հայտնապես։ Գառնեցու տեսիլքը ապագայի մասին, Դադաստանի մասին, եւ ուր հայոց տեղը Դադաստանի ժամանակ, եւ նա իր տեսիլքի մեջ տեսնում է մի հրաշք բան՝ մեծ փառքով դեպի Դադաստան գալիս է լուսավորիչ, եւ ասում՝ «Միայն ինքը ուրախ եւ համարձակորեն մտեցավ Աստծուն, ուրախ եւ համարձակորեն հասեց ահա ես եւ իմ զավակները, որ դու ինձ վստահեցիր, հայերը, ես աշխատեցի բոլորին հավատքի մեջ պահել, ես ոչ մեկի չկործվեցի, բացի նրանցից, ովքեր հրաժարվեցին իմ քարոշչությունից, հեռացան քարոշչությունից, բայց Տեր Աստված քո կարողության մեջ է, որ իրենց էլ դու փարգես, աղոթում, աղաչում եմ քեզ, խնդրում եմ, նաև լուսավորիչը Դադաստանի ժամանակ, հենց դա է խնդրում Աստծուն, որ մյուս հայրին էլ փրկի, որոնք մոլորվել են, հրաժարվել են այդ սուրբ արտապետությունից, եւ մենք էլ նույն ենք անում Տեր ողորմեի ժամանակ, եւ ինչ ենք նաև ասում Տեր ողորմեի ժամանակ, միշտորդության քո սուրբ պատարակի, հայքոտու հայ սուրբ պատարակը միշտորդ լինի մեր աղոտքի, մեր խնդրանքի, մեր խնդրանքների, որ առողջություն տաս, մեր մեղքերին թողություն տաս, փարգես ազգը հայոց, ննջիչաներին հասու արքայության դրախտին արժանացնես։ Այսինքն, ինչ ենք ուզում ասել դրանով, սուրբ պատարակ է տեղի ունենում, Քրիստոս պատարակվում է, հենց այդ ժամին դառնում է մատաղացու, մարդկության, մեղքերի փրկության դիմաց միակ եզակի փրկագինն է։ Չկա ուրիշ ճանապար ողջ մարդկությունը փրկելու, որովհետև մեղքի մեջ ընկած Ադամ հայրապետից, նահապետից մեր։ Սա է միակ գինը։ Ամեղը, սուրբը, Աստված, մեզ ստեղծողը մեզ համար մատաղ է դառնում, խաչում արյունն է թափում։ Եվ մենք ասում ենք, հենց թող դա լինի միջնորդը մեր խնդրանքի, որպեսզի դու Տեր Աստված, հենց քո կանքով, որ ուղարկեցիր քո միածին որդուն եւ որը եկավ մատաղացու դառնալու, թող այդ սուրբ պատարակը միշտորդ լինի սուրբ երդության արչեր, հոր որդու ես սուրբ հոգու մեր խնդրանքների համար, որտեղ հենց այդ պահին, այս պահին մենք այդ սուրբ պատարակն ենք մատուցում, որի պահին պատարակվում, մատաղացու է դառնում, զոհաբերվում է Քրիստոս, դա խնդրելուց հետո վարակույրը բացվում է եւ հոգեորականը Քրիստոսի մարմինը եւ արյունն է տալիս հավատացյալին, խաչակրկելով եւ ասելով. «Արյուն եւ մարմին դիարն մեր ու Հիսուսի Քրիստոսի, սա երիցի քեզ իքալություն եւ իթողություն մեղած»։ Այ Քրիստոսի մարմինը եւ արյունը, որ մենք ճաշակում ենք, որպես սուրբ հաղորդություն, սա լինի մեր մեղքերին թողություն եւ քաղություն Քրիստոսի միջոցով, այս պատարակի միջոցով։ Տիրոջ ողորմություններն են, որ չվերջացանք, որովհետև չպակասեցին նրա գթությունները, նրանք ամեն առավոտ նորանոր են, մեծ է քո հավատարմությունը, ընթերցում ենք Երեմիայի ողբում։ Սուրբ գրքում եւ մասնավորապես Սաղմոսներում բազմից է ասվում ողորմության մասին։ Դարձյալ Դավիթն է երգում. «Ալելույա, գոհացեք Տիրոջից, որ բարի է, որ նրա ողորմությունը հավիտյան է»։ Դավիթը մեկն էր նրանցից, ով շատ էր սիրում Աստծուն, բայց անգամ նա չարի գործեց։ Նա չկարողացավ զսպել իրեն համակված ցանկությունը, ինչն էլ բերեց դավաճանության եւ սպանության, բայց նաեւ Տիրոջ ողորմության շնորհիվ էր, որ Դավիթն այսքան շատ էր գրում Աստծո ողորմության մասին, նախ եւ առաջ, որովհետեւ ինքնանձամբ էր վերապրել դա։ Աստծո ողորմությունն իր մեջ ներում եւ վերականգնում է կրում, եւ միայն իր քայլերը Դավթի նման ազնվորեն գնահատող մարդը կարող է ասել. «Գոհացեք Տիրոջից, որ բարի է, որ նրա ողորմությունը հավիտյան է»։ Եվ դա պետք է խնդրել ծնկած, ձեռնամած ու խոնարհաբար։ Եվ մեր հույսն է, որ միայն ողորմությամբ մենք կարող ենք բոլորս փրկվել, մեղքերին խաղություն թողություն ստանալ։ Դրա համար դա կոչվում է Տեր ողորմյա։ Մեր խտանքն է, որ Տերը մեզ ների, մաքրի, ազատի մեր մեղքերից։ Դադաստան միջև հասնելը մենք մեղքերից ազատված ներկայանանք Աստծուն, որպեսզի փրկության, հավերժության ճանապարհով կարողանանք գնալ։ Եվ ես ասում եմ նորի, հարության օրերին Սուրբ Գրիգոր Տաթևացին հստակ ասում է. Ոչ մեկի ծունկը չկպնի գետին, որտեղ հարության օրը մարդ հարությալի պես պիտի կանգնի դիկ, բայց միայն Տեր ողորմյայի ժամանակ է, որ արտովում է ու բոլորս ծնկի կանք, որտեղ աղերս է, խնդրանք է, մեր հույսը Աստծո ողորմությունն է, դրա համար ենք ասում Տեր ողորմյա։ Միայն այդ պահն է, որ արտոնված է։ Այո, մյուս պատարակի օրերին, սապոց, ռեշտակապիտաց տոներին արտոնվում է ծնգի գալ, չգիտեմ, երբ որ սկին ենք բերում կամ սուպ-սուպն ենք երգում եւ այլն, բայց Տեր ողորմյայի ժամանակ արտոնվում է։ Դրսեւորեն մեր բարեպաշտությունը, մեր խնդրանքը, ցույց տալու մեր խոնարհումը, խոնարհվել Աստծուն, ահա մեր պատարակի կարևոր իական մասերից մեկն է։ Եվ ճիշտ կլինի, երբ որ ամբողջ եկեղեցու համայնքը ծնգի գա, սկսած թագավորից մինչև ամենամանուկ երեխան, մենք պիտի ծնգի գանք, խնդրենք, որ Աստված մեզ ողորմի։ Դա շատ կարևոր է։ Կամ ամբողջ համայնքը պիտի երգի, եթե գիտի եւ կարող է պատշաճ ձևով դա երգել, կամ լերելյային մտովի նույն բարերը արտասանի, ողորմյա Տեր, բժշկություն դուր հիվանդաց, առողջություն բարգևի, Աստծո արքայության արժանացու հանգուցելով, ողորմի ազգս այս, մտովի, հոգով, սրտով ամբողջ համայնքը պետք է իր հոգու ներսում հնչեցնի այդ խնդրանք, որպեսզի բոլորս ընկնենք ողորմության տակ, ոչ թե արդարադատության, որը շատ ծանր կնստի մեզ։ Դրա համար պատարակի ժամանակ դա կարևոր տեղ ունի։ Եվ նույնիսկ հաճախ կնկատեք ժամերգության ժամանակ, որոշ աղոթքերի ժամանակ, ծիսակատարության ժամանակ, երբեմն աղոթք սելուց առաջ երեք անգամ կանոնում է Տեր ողորմյա, Տեր ողորմյա, Տեր ողորմյա, ողորմիր, ողորմիր, ողորմին մեզ, ծուպ երթություն երեք անգամ ասում են, ու սկսում ենք մեր աղոթքը կարդալ, սկսում ենք նոր աղոթքը կարդալ։ Նույնիսկ ծիսակատարություններ կան խավարման գիշերվա օրը, 50 անգամ ենք ասում Տեր ողորմյա, Տեր ողորմյա, Տեր ողորմյա, Տեր ողորմյա, Տեր ողորմյա, բազմիցս դա ենք խնդրում։ Դրա հետ էլ մեր հույսը կապում ներման, արդարացման ու փրկման։ Դրա համար հաճախ ասում ենք. Աստված սրան ողորմի, ողորմածն է հանդեպ Աստված։ Այս ողորմածին Աստված իր հոգին լուսավորի։ Ողորմություն տվողին ձերք մեկնող նախքատ մուրացկանն է, բայց ողորմություն առնողը Աստված է, հուշում է Սուրբ Գիրքը։ Սուրբ Գիրքն է, որ սովորեցնում է ցույց տալ մեծ առատաձեռնություն ողորմություն տալու մեջ, որպեսզի տալով մի փոքր արժանանանք մեծ պարգևների, քանի որ ինչ հավասարություն կա այստեղ տալ մի փոքր գումար եւ ստանալ մեղքերի թողություն, կերակրել քաղցածին եւ արժանանալ համարձակության դատաստանի ահավոր օրը եւ լսել խոսքեր, որ թագավորություններ արժե, քաղցած էի եւ ինձ կերակրեցիք։ Ողորմության գործերը չպիտի սահմանափակվեն սոսկախկատներին օգնելով եւ հիվանդներին ու նեղյալներին խնամելով։ Մարդուց ողորմության դրսեւորում է պահանջվում գրեթե ամեն քայլափոխի։ Այն կարող է արտահայտվել չնչին օգնությամբ, միայն մի բարի խոսքով, երբեմն էլ պարզապես լռելով, եթե այդպես են պահանջում մերձավորի հանդեպ ճշմարիտ ուշադրությունը եւ հարգանքը։ Բարեհոգությամբ ու ողորմածությամբ շնչող հոգին իր շուրջը սեր ու խաղաղություն է սփռում եւ նույն սիրուն եւ օժանդակությանն արժանանում թե մարդկանց թե Աստծո կողմից։ Մերձավորի հանդեպ մարդու բոլոր թե անողորմ սրտով թե ողորմածությամբ կատարվող արարքները Քրիստոս իրեն է վերագրում, դրանով իսկ ողորմածությունը դարձնելով քրիստոնեական կյանքի հրամայականը եւ փրկության պայմանը։ Ճշմարիտ, ճշմարիտ եմ ասում ձեզ, քանի որ այս փոքրիկ եղբայրներից մեկին արեցիք այդ, ինձ համար արեցիք։ Ձեր ողորմեի ժամանակ բոլորս պիտի ծնկիչնենք։ Խոնարհաբար խնդրենք Աստծուն մեր ազգի համար, մեր հիվանդների, մեր հայրենիքի համար, հանգուցյալների համար, ազգի փրկության համար։ Դա մեծագույն համայնքային համահավաքական աղոթքն է, որ միասնաբար պիտի հնչեցնենք։ Աստված բոլորիս ողորմի։ Ծնկիչած, խոնարհաբար ու ձեռնամած պետք է աղոթել կամ երգել Տեր ողորմյան, քանզի ինչպես Սաղմոսն է երգում. Խոստովանեք Տիրոջը, որովհետև բարի եւ հավերժ է նրա ողորմությունը։ Խոստովանեք Աստվածների Աստծուն, որովհետև հավերժ է նրա ողորմությունը։ Խոստովանեք Տերերի Տիրոջը, որովհետև հավերժ է նրա ողորմությունը։ Տերը հիշեց մեզ մեր դժվարության մեջ, որովհետև հավերժ է նրա ողորմությունը, եւ փրկեց մեզ մեր թշնամիների ձեռքերից, որովհետև հավերժ է նրա ողորմությունը։ Նա կերակուր է տալիս բոլոր ապրողներին, որովհետև հավերժ է նրա ողորմությունը։ Խոստովանեք երկնավոր Աստծուն, որովհետև հավերժ է նրա ողորմությունը։ Խոստովանեք Տերերի Տիրոջը, որովհետև հավերժ է նրա ողորմությունը։ Ավարտվեց դարձ հոգևոր հաղորդաշարի օրվա փետրվարի 15-ի թողարկումը, այն նվիրված էր Տեր ողորմեա աղոթք շարականի խորհրդին, մեկնաբանում էր Պարքև արքեպիսկոպոս Մարտիրոսյանը, հաղորդման խմբագիր Վարդուհի Բաղդասարյան, հնչյունային ռեժիսոր Ռոմելա Պետրոսյան, աստված ձեզ հետ, կհանդիպենք։